Целый день шла я на пополях и болотах, пробиралась до лесу. И Лиза и сама добра не ведала, куды ее вести. И она все думала про братов, яких злая мачеха так само выгнала с дому. Лиза вырашила шукать их усюды, покуль не знойде. Коли Лиза добралась до лесу, была уже ночь. И бедная девчинка зусім сбилась с дороги. И она лягла на мягкий мох, а голову поклала на пень. У лесе было тихо и тепло. Сотни светлячков, быццам зеленые генчики, мельгали у траве, а коли Лиза докранулась рукой до кустика, некие блескучие жучки посыпались из листя зорным дождем. Всю ночь снились и Лизе браты. Усе яны зноў былі дзеці, разам гулялі, пісалі алмазнымі грыфелямі на залатых дошках і разглядвалі чароўную кніжку з малюнкамі, за якою было аддадзена паўкаралеўства. Малюнкі ў кніжцы былі жывыя. Птушкі спявалі, і людзі выскоквалі са старонак кнігі і размаўлялі з Лізай і яе братамі. Але як толькі Эліза перагортвала старонку, людзі хаваліся зноў. Інакш у малюнках была б вялікая блытаніна. Калі Эліза прачнулася, сонца было ўжо высока. Яна нават не магла добра разгледзець яго за густой лістотай дрэў. Толькі рэдкія сонечныя промні прабіваліся паміж галінамі і бегалі залатымі зайчыкамі па траве. Неподалек чулося бульканье ручая. Эліза подошла до ручая и нахилилась над ним. Вода в ручаї была чистая и прозрыстая. Коли б не ветер, что погойдвал галинки древ и кустов, можно было подумать, что и древа, и кусты намаляваны на дне ручая. Так выразно отбивались яны в спокойной воде. Эліза убачила в воде свой твар и вельми сполохалась. Такий он был черный и страшный. Але вось яна зачерпнула рукою воды, потерла в очи лоб, и твар у яе знов зробился белый, як раней. Тады Эліза распранулася и увайшла у прохолодный чистый ручай. Вода одразу ж змыла з яе сок грецкого ореха и смердючую мазь, якой натерла Элизу мачеха. Потым Эліза апранулася, запляла ў косы свае доўгія валасы і пайшла па лесе далей, сама не ведаючы куды. На шляху яна ўбачыла дзікую яблыню, галіны якой гнуліся да зямлі пад цяжарам пладоў. Еліза поїла яблуків, підперла галини кійками і пішла далі. Хутка яна зайшла у самы гушчар лесу. Ніводная птушка не залятала сюды, ні адзін сонечны промень не прабіваўся праз густое галлё. Высокія ствалы стаялі шчыльнымі радамі, нібы драўляныя сцены. Вакол было так ціха, што Еліза чула свае ўласныя крокі, чула шумок кожнага сухога лісточка, які трапляе ёй под ноги. Николи еще Еліза не бывала у такой глухомани. У ночи зробилося зусім темно, навод светлячки не светили у имхах. Еліза уляглася на траву и заснула.